ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء زما عزت مند اور دن کو مسلمانانو رونو دمخنا الحمدللہ دا عذاب قبر دا مسائل و بیانولو بیان شورو اللہ رب العزت منگو تاسو سرا دا سور ابراہیم دا آیات مبارک ماولستو رب کریم فرمائی دیار لسم پارا سور ابراہیم کی چزخپ المومنان بندگان رب العالمین فرمائی پا دنیا کم پا ایمان او پا توحید مضبوطوم او پا قبر کی دا سوال جواب پا وقت کی بے مضبوطوم او ظالمان کافران مشرکان لکا دنیا کی دی ایمان نا اوڑی دلی دینو پا قبر کم دا سوال جواب توفیق غیت نہ ملاوی گی زمائی زتمند اوڑی دن کو دا قبر عذاب حق دے او دا منگو تاسو لچ مومنان مسلمانان وینو پاغی کی یو خبر دام دا چی منگو تاسو ٹول دا قبر جزا و سزا منو کہ یو انسان د دین ټول خبره مانی او د قبر د جزا او د سزا نه د انکار کوي ناغز مونږ او تاسو په دین اسلام شریعت کې مسلمان نشي ثابت او د قبر د عذاب مسله خدا سي ده چې د دې امت او د نور امتونو په منځ کې اتفاقی ده لکه تاسو لمخ کې جمعو کې تیر شول دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا حدیث چې د یهود هغه زنانه به ما سره کیناستا او ما ته وی اعاذک الله من عذاب القبر الله دې تا د عذاب قبر نه بچو ساتي. نو ګره دا عقیده د عذاب قبر په یهودو کې مسلمه ده او منل شوې ده او دا د آخرت په منازلو کې ټولو نړمبنه منزل ده. دیو جن ک چریدا آسان شي نو ورپسې رستو ټوله آسانی ده. او دا داسې بیان اورېدو سره پکار داده چې د مسلمانانو په حالاتو کې تبدیلی راشي. ځکه دا یو مسله قرآن غنو زینو کې ذکر کړي چې کله د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله و سلم وعلى خبره کې دی شي نو چې چا دې زړه کې ایمان وی په د بخامخه اثر کوي او کله د الله او د رسول خبره په چا اثر نو کو نداغه خبرې د اثر نکول جدا نقصان دی او بل طرف لا سینه کې څه شی نشتا. چا کی چې ایمان وی د الله او د الله د رسول خبره بدمانه خامخا اثر کوي. قران پاک زه په زګوره فرمایلی دي خپل حبیب ته فرمای کلا وی فذکر فین الذکرات تنفع المؤمنین. سما حبیب نصیحت کوا بیان کوا چې چا کی مانوی نو نصیحت ورته فائدہ ور کوي. او کله وی الله خپل حبیب ته وی بیان کوا سیذکر من یخشا چې د چا پزړه کې زمای روي ناغب نصیحت قبلې. دیو جن یو نصیحت او بیان سره چې سړی کې څه تبدیلی ناراضي نو دا ګور ډېر لوی د جڑا خبره ده. هر سړی تدا سوچ په کار دی چې بل جمعه ما مسلې واورې دي نو ما کې څه فرق راغی ما کې څه تبدیلی رااله. ځکه قران پاک دا ذکر کړی چې چا تدا الله او د رسول خبره کیږي او پدمانه اس قسمه تبدیلی ناراضي و اذا په ظالمانو کې اولو ظالم نه فرمائی ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. اللہ وی ظالمان معاشرہ کی ڈیر دی خدا غچان الوی ظالم گرے نشتا چی دا اللہ و دا رسول خبر کی گی او دے عقیدتا یا عملا مخڑی دا لوی دا نقصان خبر دا چې دا الله او دا الله دا رسول خبرې کیږي او د یو سړي په سیرت او صورت ظاهر او باطن کې اس قسمه تبدیلی ناراضي. نو عذاب قبر حق دی په کار دادې د دې د بیان سره او د دې د اورېدو سره چې په مونږ کې تبدیلی راشي. بعض مؤمنان داسې ښکلې ژوند تېری چې د قبر عذاب او د نکیر او منکر راتلل پاغی و اس قسمه اثر نراولی. حدیث پاک کراغلی وان جابر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اذا ادخل المیت والقبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي رواه ابن ماجه رحمه الله. ده جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دی فرمائی چ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی کلچ یو مومن مسلمان پا قبر کی خخ کڑیشی او لحت کی خودیش نو کم وقت دے چا دفن کو کشپدا او کو رز دے خودل پا قبر کدا سے نقشہ جوڑے شی لکا مازیگر چنور پریوزی داموس چسم وقت کزا کی گی دا سی ہر مسلمان مرد تا قبر کدا سی جوڑ شی مسلت له الشمس ویند غروبها نور ورت دا سی مثال جوڑ کرے شی لکا مازیگر چی ڈوبی گی نو دے پا قبر کی کینی یمسہ عینے ہی او لکه د خوب سوکرا پاسی او سترگی مگی نکیر و منکر ور تراشی و ایمر ربکا وما دینکا ومن نبیکا ستا رب سوک دے ستا دین سو او ستا پیغمبر سوکو دبانی اڈو حیبت نیرا گر دے ورطوئی دعونی اسولی زتاو سر خبرو لوزگار نیم مانا مسکزا کی ور دم رحیبت پدنی آئی دی تپوس کئی دے وی دعونی ما پریز ای زمسکو مالا بتاو سر خبرو کو اللہ دے مونگو تاسو لم دا سے حال جوڑ کی بازی دا سے کاملان مومنانوی چی آغا آورتوئی دعونی اسولی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک راغلی چکل آغا زخمی کڑے شو او دا نبی علیہ السلام دا مسلی دا پاس پا چڑو والے شو نوی ہوش بین راتلو خو ہوش راتلو طریقہ بسوا چی دا موس خبر بے والاو کا نموس سر باغا را پا ہوش دا مسلمانانو زمونگ استاسو گرے پا عمالو کلوی عمل موس دے او دا دے جڑا خبر دے چی او مسلمان غریب نورم منسنو شکولے او مزم نکو پا دی مزبانی پورا پابندی پکار دا پینزو آر وقت مز چی منگو تاسو با جماعت صحیح طریقے سرادہ کو دا مزبا اللہ رب العزت زمونگو استاسو دے نجاز ذریعہ ذکر کئی اگر دے مومن لو گورا کبر کی ورت نکیرو منکروی رب دے سوک دے او دین دے سو استا پیغمبر سوکو ادے وی دعونی اسولی ما پریز ایز مزکم علب نور خبرکم اللہ ور تا غرست معاملی مسانی کی اللہ دے منگو تا سلم اسانی کی دیو جن زمائی ذت مندو چی دا قبر دا پارا منگو تا سو تیارے دا اسا نشورو کو او دا قبر تیارے سے دا اخلاق سمکو عادات سمکو دا اللہ دا اوامر و لحاظ ساتو دا رب العالمین دا نافرمانو نزانو ساتو ورے دا یو یو عمل ننے دا بس ابا پا قبر کی منگو تاسو لمخل رازی. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب الروح کے یو مفصل اگد حدیث ذکر کرے چو گورا ہر یو عمل با گورے دا قبر دا عذاب ند نجات دا پارا ذریعہ جوڑی گی او پکار برازی. نو پیو ماتا ستمخ کی جمعہ کی میلیو ہر نیکی کی دے سڑے کمے نکی او ہر گناہ دے سپکا نگڑی. حدیث پاک کی دا سراغلی عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے دیوی نبی علیہ السلام منگ تروت و نحن فی صفت بالمدینہ او منگ پا صفہ کی پا مدینہ منورہ کی اللہ دے منگو تاسو مدینہ منورہ تا بار بار بوزی صفہ دا مسجد نبوی نا بار زیو اس پا مسجد نبوی کی دی دی جماعت عمرہ دینا لگ زی پلند دے او گدوالی مانے دی نبلند وی اگر تا صفہ وی دالان دے دن کاچا چی منگو تاسو ورتا وائی نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا شاگردانو زیو چی دا اللہ دا حبیب نمی قرآن زد کولو او حدیث بیز دا کول او دای با خدمت کولو دا اللہ دا حبیب او دا نور و صحابہ کرامو. نو دا صحابی وی من صفہ کی ناس تو مدینہ منورہ کی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رووت و ادری دو وی انی رئیت البارہا عجبن ما بیگاش پس عجیب خوب وکتو. دا مسئلہ دا چی دا انبیاء علیہ السلام خوب وحی وی لکه موږ تاسو په لوی اختر کې کوم قربانی چې کوو نو دا ابراهیم علیه السلام خوب لیدلو کنه ابراهیم علیه السلام خوب لیدلو دا ځان چې اوس کیږي کنه دا صحابه خوب لیدلو صحابه کرام راجمشي او حدیثو کې راغلي چې را دی موږ د پاره به موږ څنګه جمع کوو دا مسلمانان نو چاوی اور به بل کو غرانا چې مسلمانانو لخکاری راضی با چاوی بیگل با بجاوو بس صحابہ کرام پدی فکر کی دشوری. یا صحابی دے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی مشہور جلیل القدر صحابی دے دیو عزت شپی خوب وینم او پکور کے ناس تیم کسا کسو کواز کئی جی بیگلو نا دی بیگلو نا دی ویزو اور پسی پہبت رہو تم ما عورتی او پا مام خرس کا وی پدی بتسکے یاد اللہ بندہ نما ارته موزلو په خلق را بلو دا وس الله فرشتہ را لېګلې نو یخوب کې ما تا کس وی چې داسې کې دې نخکولی کلمات درته نه خې بانګ ورته وخېلو دا کم بانګ چنن مؤذن وای دا ورته فرشتي په خوب کې وخېلو ساری دا صحابي نبی رسول سلام تراغ اواز علماء لیکلي چې سوره صحابه په دغه شپه خوب لیدل نو الله حبیب دی صحابی ته وای چې ستا आवाज خو په کلار دلار شه او دا کلمات حضرت بلال رضی الله عنه ته وخیا ناغه بازان کوي نو دورته کلمات به بلال رضی الله عنه اذان کولو حضرت عمر رضی الله عنه د کور وروته او دورته زی سر راتو چې صادر ور پس راخ کې شو ورته قربان قسم مې دی په غزاد چې ته په کرا لیکلې بیگا مام داسې خوب لیدلې بعض محدثین لیکلي یار له صحابه خوب لیدلې نو دا انبیاء علیہ السلام خوب سوی دا وحی وی دا اللہ حبیب وی بیگام اس عجیب خوبو کتو رأیتو رجلا من امتی ماو کتو یو سڑے زما دا امتنا ملک الموت راغی چی روح تی قبض کئی نو مرگ دیر تکلیف تے زن کدن سشے دے دیر تکلیف تے اللہ دی مونگو تاسول دا زن کدن سختی یسانی کی اللہ گو رے پٹولو شریکی را روانی دی په هر شادار روان دي د الله حبيب صلى الله عليه وسلم مبارک راغلي دي چې کله وفات کېدو نو سخت تبه او پیالي ور سره پرته وا او غلاس مبارک به په وبو کې خل او په مخ به راخکل او وی لا اله الا الله ان للموت سكرات د مرګ د پاره یقینا سخت ایشته او د الله د حبيب په ځن کدن کې داسې دعا مراغله اللهم اعدني على سكرات الموت اے اللہ د مرگ په سختو کې می مدد او نصرت وکي د مرگ په سختو د مرگ د ځنګدن د پاره یقینا سختای وي نو ملک الموت راغه د مرگ سختای وي او دا سړی په تکلیف فجاءه بره بوالده نو ځنګدن کې د مور او پلار سره احسان رو رسیدو مور او پلار خدمت سره کوي کنه کوي ځنګدن کې رو رسیدو او د ځنکدن سختۍ دې لري کی الله دې موږ تاسو د مور او پلار سکی نن غره د نور مصیبتونو سره دام نه چې د مور او پلار خدمت څوک نه کوي او بیا چې سپینګيري شي یک سو لګټي خو بیا وایي پیسې را لګټي د مور او پلار خدمت ګوره به عین ځنکدن کې به پکاري نو د مور او پلار خدمت راغې او د ځنکدن د سختونو د لپاره د بچاو ذریعہ جوړ شو دا د مور او پلار خدمت به قبر کې مرزي او د مور او پلار خدمت ډیر لوی شی دی او هغه اولاد ډیر یعنی قابل تعریف دی چې الله د والدینو د خدمت توفیق ورکړي د مور او پلار خدمت ډیر لوی شی دی او د مور او پلار خدمت ګوره د الله د رضا د پاره به یو سړی کوي او که مور او پلار سوي کنه ځنې اوقاتو کې هغه درس کې موږ د والدینو مبارکي وي نو باز وای دا مور او پلار مې ردا سي بد اخلاق دي او ما سره سخت خبرې کوي اې دې په لورې کې درځي مور او پلار ستا په دې جولې کې او لس پیری ګندګیو کا او لس پیری تا په دې لاس وینځل او قسم دې که په خلص نه وي چې په دې تندي او زړه کې دې مسرال نوم د الله نه فرمانه دې په خبره باندې ځکه دو کال هو ور مور او پلار دې بچي ګندګي سي کوي دا مور په دې ذهن کې چې تسراغلي چې تا به واړو بول کولو لوی بول بده کول د مور او پلار خدمت زما عزت مند ډېر لوی شی دی چاله غوړي چې سمې لاو دي د دې مور او پلار په خدمت مې لاو دي او دی الحمدلله زموږ استاد او مسلمانان والدین دي دین غټ خبره کې دي چې الله دې داسې نکي کده چا والدین کافر مې کنه خو به هم په حق شتا کچا د کافر مور او پلار زړه ازار کو نو دا مسلمان بچي به ملا جهنم لبوزي د مور او پلار خدمت ډیر لوی شی دی یو مشهور تعبیر اغله علما او دام لیکلی چې دا پټول تابعینو کې بهتر دی او ایسی قرنی رحمت الله له او د علما او اختلاف دي سو کوئی سید ابن مصیب رحم الله پټول تابعینو کې بهتر دی او سو کوئی اویسی قرنی رحمت الله له بعض علما او تدبیق دا کړي چې د علم په لحاظ سره د سید ابن مصیب رحم الله نه لوی نشته او د عبادت په لحاظ دو ویسی قرنی نلوی نشتا ای ده گرد اللہ حبیب دا موجزه و وی تاسو تا با دا یمن نیو سڑے رازی او که د چا ور سره ملاقات وشو نو داغه نه بخنه وغواړي چې استغفار در وغواړي لکه چاله وی چې مال الله نه بخنه وغواړه. دا زموږ ایمان دی چې د صحابه درجه د تابعین نو چته وا خود دی تابعی وجه سو د ویسی قرنی دی یو مور خدمت کولو دا خدمت د وجه نه د الله د حبیب په خدمت کې نه حاضر شوه. حضرت عمر رضی الله عنه حدیث کې راغلی مشکات شریف کې چې د یمن نه به وفدون راتنه تپوس به کولو چې تاسو کې ویسی قرنشته کنا نای وای نشته بل وفد براغه ویسی قرنی در کشته کنا اخیری وبوندو. اے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورته وای چې ما د پاره بخنه وغواړ اعلان کې غمانه خو د جنت زیر دنیا کې شه. دا د مور د خدمت وجوا د مور خدمت کولو نو الله حبیب ما خوب لیدو یو سړی ځن کدن زما په امت کې شورو ده ملک الموت راغی چې روح ته قبض کی د مور او پلار د مور او پلار غنی کی رااله نو د مرګ سختۍ د دن لری کې او ما یو امتیو کتو دا اللہ حبیب فرمائی چه دا زن کدن او دا مرگ پا وقت کی شیاطینو پا مخکڑے نو دا اللہ ذکر راوے گا شیطانانی تی ٹولو تختول برا ذکر پکار دے او ذکر دا سی او شیر کتو دکان کے نو تا دکان نا بند دے کپٹی کی کار کے نو پلاسو کار کوا او پجب اللہ یادوا دا سی دیکھا نا یعنی ذکر سوک دا کار نا بند دے کہ یو سڑے زمیندار کئی یو سڑے نوکری کئی یو سڑے مثال پتور نور دنیاوی معیشت کئی نو پلاسو دے کار کئی او پجب دے سکئی دا اللہ ذکر دے کئی او دا اللہ پناس تا ذکر کئو پا ولاڑا ذکر کئو او ذکر سے دے درود شریف ذکر دے لا الہ الا اللہ ذکر دے سبحان اللہ ذکر دے الحمدللہ ذکر دے دا قرآن شریف تلاوت ذکر دے دا علماء پا صحبت کے ناس تا و مسائل دین اور ادھر دین خوڑولوی ذکر شتا دے نا دینی کتابوں نمانے سپوئی گی دا آغی مطالعہ ذکر دے نو ایدہ اللہ ذکر راغ شیطانانے تیو تختول او دا اللہ حبیب و ایما بیگا خپل امت کی او سڑے او کتو چی ملائکو دا عذاب غرونیو نفجاعتہو سولاتہو دا آغا غموز راغے نو د ملائکو د لاس نه اخلاص کو مز راغه ګوره دی هر شی ته بغوره سوی شکل به الله ورکای پرز د قیامت د هر یوشی وسوی شکل به نو مز راغه او مز د ملائکو د لاس نه اخلاص کو. د الله حبیب فرمای ورای تو رجل من امتی یلحسو عطشن کلما دنا من حوز منع و تردا فجاءه صيام شهر رمضان فاسقاه وارواه. اللہ حبیب فرمائی ما یو خپل امتی بے گاو کتو د تند نه جبر ایستی او مړکیږي او چې یو هوس تزی ناغه هوس والے روشړي او ورته وی جتا لدین او بنو ملاویږي او د تند په حالت کې کله یو هوس لذی کله بل لذی نو د رمضان شریف روزه را لې او د داسې موړ کو د الله حبیب وای چې بالکل د وی چې بس مال نور دو بو ضرورت نشته نو ګوره دا روزه به په دې شکل کې راځي چې طالب تندی او هغه روزه دې خموړ کو. د الله حبیب فرمای ورایت رجلا من امتی ورایت النبیین جلوسا حلقا حلقا کلما دنا الی حلقه تورید و منع. ما یو سړی د خپل امت وکتو انبیاء علیهم السلام میدان محشر کې ډلی ډلی ناستی نو دې چې کومې ډلی له نږدې کیږي نو دې را شړلې شي او منکول شي نو فجاءه غسله من الجنابة فاخذ بيده فاقعده الى جنبي. کبه ډلې سره جکینی شړې وې د چې بد جنابت کوم غسل کولو غ غسل راغې او دا سړې د الله سونیو د الله حبیب فرمایي زما په خوا کې کینولو وردا یو یو عمل با سبا د سړې مخله راځي چې ما دا کول هغه د جنابت غسل چې د کولو ناغې د الله سونیو دا اللہ حبیب فرمائی فاخذ بیدیه فاقعده الی جنبی زما خوا کی کینو لو ورأیت رجلا من امتی من بین یدیه ظلما ومن خلفه ظلما وعن یمینه ظلما وعن یساره ظلما ومن فوقه ظلما وهو متحیر فیه. ما اخبلی امتی وکتو دا اللہ حبیب فرمائی مخی نیتیار دا رستو نیتیار دا خی طرف نیتیار دا گز طرف لے تیار دا د پاس پہ تیار دا او دے حیران دے چیز بس حکم پدی تیارو کے نفجاءہ حجہ و عمرتہ فاستخرجاہ من الظلمت و ادخلاہ فی النور د داغ حج عمر رالا او دے دے لا سونیو او دے تیارو نے رابار کو رنا کی کینولو ہر یو عمل وزمائی عزت مندو پا خپل خپل زیبانی سکی گی پا کار برازی ورا آغا حج عمری دے دے تیارو نے رویستو او دا آغا تیارو نے پرانا کی کینولو دیو جن ہر یو عمل پا آمالو دے شریعت کی چنین مونگو تاسو کو او دس کو نفل کو چا سرس خیگڑا کو دا ٹول با الحمدللہ پا کار رازی دا ٹول با سکی گی پا کار برازی دا اللہ حبیب فرمائی ورائیت رجل من امتی یتقی وحج النار وشررها فجاءته صدقته فسوارت سترا بینه وبین النار وزلا علی راسه ما یو سڑے وکتو چه دے د جہنم د اور د لمبو د بسر کو نزان بچ کے یو بسر کی پرازی نو ددا خیر او خیرات راغے مسلمانان دنیا کی خیر خیرات کئی زکات ور کئی نفلی خیرات نہ ور کئی راغا غ صدقہ دد نو ددا او د اور پ منس کی پردہ جوڑا شوا او دغ صدقہ دد سر د پاس سور جوڑ شو دا صدقہ دد سر د پاس سشو سور جوڑ شو ورایت رجلا من امتی یکلم المؤمنین ولا یکلمونه ما یو سڑے د خپل امتیانو نو کتو دے میدان د محشر کی مومنانو سر خبرے کئی خوشو کو سر خبرے نہ کئی فجاءته صلته رال دلد داغ صلته لرحمه سل رحمی رالا سل رحمی ہو پیچھے نہیں کنا سل رحمی داد استاد والد دا طرف نخپلی استاد مور دا طرف نخپلی استاد بیبی دا طرف نخپلی سل رحمی ساتل فرض و واجب دی سل رحمی ساتل سدی فرض و واجب دی نو سل رحمی رالا نو مسلمانانو تے یا معاشر المومنین انه کان وصولا لرحمه فکلموه ود مسلمانانو ڈلے لاول ور سره خبر نہ کوئی دو دنیا کے سل رحمی ساتری خبر ور سره اوکے نس خبر ور سره شورو کے فکلمه المومنون وسعفهوهم وسعفههم مومنان را پاس دل سره خبر شروع کی لاس ور سره ملاو کو سل رحمی اے د مور پلار دا خدمت سل رحمی دا د خپل رور او د خور سره خېګړه کول دا سله رحمی ده د خپل ترا او د ماما سره سله رحمی دا خېګړه کول دا سله رحمی ده د خپلې بیبي د خپلوانو سره مثال په تور احسانات کو دا سله رحمی ده او سله رحمی سره فرض او واجب ده او دا ګوره داسې د دې په لګوره کومور او پلار او رشتہ دار دی ژوند دي نو اوم بدای د خپلوانو لحاظ ساتي او چې کله سترګي پټی شنه بیا خو دیر لوی خبر دا حدیث پاک کی منتھا غرستیر شل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دو عمر رضی اللہ عنہ پہ بچو کی دیر لوی سڑے ہو یعنی دمر عابد صحابہ چانے دے کتل لکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہو چو نور سر شاگردان او خادمان روانو ددائی دا طریقہ وا چی پہ اوخ بے سورلی کولا او یو خر بے مروان کڑے ہونے چی کل دو اوخ پس ورلی بستڑے شو نو بیا بے آرام حاصلولو دا خر پس ورلی یو زمیدار سی بانڈ چی نو چاغه بانڈ چی زمیدار سی کو یو خو خپل سورلی غلا ورکا خر یغلا ورکو داستا شو پدی سور شا او یو قیمتی پټکے پر سر پروتو ناغه د سر نه لری کو او هغه زمیدار لے پر سر کې هو ابن دیرار رحم الله ور سره دا ورته ما ورته وی چې مور او پلار می درنه قربان شدا خو زمیدار خلق دی په معمولی شیخه خوشحالی تا ور لیو خو سورلی ور کایو دی دوره قیمتي پټکی اور کو نا ور صحیح معنی هم ته پوسو کنه وی د دې د دې زمیدار د پلار او د عمر رضی الله نو دوستی وا او ما د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم نا ورې دلی چې د مور او پلار سترګي کله پټی شي او په خارو کې پرتی نو پټولو کې لوی سل رحمی د مور پلار سره سدا چې دا غد وفات نه پس دا غد دوستانو خیالو ساتي وې دا د والد د حضرت عمر رضی الله عنه دوست ور پټکې ولا پسر کو سورلی ولا ورک نو صلہ رحمی به وګره پکاری گی. دا حدیث د مسلم شریف کې راغلی او دا حدیث دے مشکات شریف کې ذکر دے. بولے سرات مانے تیرے دل حق تھی کہ ندی مونگ و تاسوی منو مونگ از کا مسلمانان یو. اللہ قرآن شریف کی فرمائی لی دی شپارا سم پارا کی وئی وَإِم مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تاسو کی یو داسی نارینا و زنانا نشتا یو زلب پا پولیس سرات ور تیری گی. پولیس رات بانے چکل امونگ ہوتا ستیری گو اللہ دلالہ سانکی لدہ اللہ حبیب وی یو پلب آمانت ولاروی بل پلب سل رحمی ولاروی. یو پلب سو ولاروی امانت با ولاروی بل پلب سل رحمی ولاروی. قسم نے چچا پا آمانت کی خیانت کڑے اوچا سل رحمی کٹ کڑے ای بین پری جیت سنگ تیرے گے سل رحمی. بیبیانو د وفات نه پسم خیال ساتلی د نبی علیہ السلام مشر بیبی وا خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ حبیب بکل گٹ ذبح کو او پخپل مبارک لا صبح داغی کو خطو او تب هغه هدیه لګلی چې دا غی د بیبی سره تعلقات اے د خپل بیبی د وفات نه پس داغی سل رحمی ادا کولا گٹ به ذبح کو ټکړي به جوړی کی او حاغ زنانو تب هدیه لگلی د کوم زنانو تعلق چې د ام المؤمنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ عنہا سره او دور لری لری نسب خیال ساتلی. حدیث پاک کې راغلی دا د نبی علیہ السلام معجزه او وصیت کړو وی او خار به فتح کوي مصر ولا وی دا کوم سیم ولا مصر وی عربو کې دا صحابه ورسره نبی اسلام د وفات نه ورسره فتح شه صحابه ته وی او خار به فتح کوي حکم فتح کو نو دا خلق سره به احسان کوي وی دای سره غره زما سل رحمی دا سل رحمی سیادر د نبی علیہ السلام نیا هاجره بی بی رضی اللہ عنہا د مصر نوا او د نبی علیہ السلام د بچیا غ بی بی مور د حضرت ابراهیم والدا ماریه قبطیه د مصر نوا ور پجوندنی و وصیتو کو چې مان پس به یو خار فتح کوي حکم فتح کو نو خیال و لحاظ بساتے ذکر دا نبی رہے دے اسماعیل علیہ السلام مور دا مصر نوا او دا کم وقت نوا ابراہیم علیہ السلام چکل دا وطن نا والد شڑلو نو دخبلی بی بی دا حضرت ام المومنین سارا رضی اللہ عنہ سارا پا دا غخار تیرے دو دا غزے دا فیرون ندے دا نیکو بادشاہ دا غزالم دا طریقہ وا چه سوک با پدی خار تیری دو زنان بور سروا نو داغ زنان بی حرمتی بے کولا بادشاہان بے ڈنڈی او دے اقتدار پا نشکی ای دے چا حیاء سکے نو چاور توی چی او سڑے پدی خار تیری گی او دے رخیست بی بی دور سرا نو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی بادشاہ تا پیش کرے شوا ای دا پا امتحاناتو کلو امتحان دے ابراہیم علیہ السلام مورتم غرزول شو خدا امتحان پ اس میں ہوتا سو لقرآن و سنت دا خیم چی پانبیا و مشکلات راغلی نسی کری نن پا مگا مشکلات راشید اللہ در پریزو و در پا در گرزو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بخاری شریف حدیث کی راغلی دی پا مزمان ادری دو نفل کئی اللہ موئی زما بندگانو چی مشکل راغ وستعینو بسوبر وصلا مست متوجہ شے نکو مسلمانان پا پریشانو تکالیفو کی اللہ تا متوجہ شد اللہ با مصیبتون ختم کی او با رجارا دادا تا خبکان خبر دادا چے امت پریشانو کی بھی او اللہ لتوجہ منشتا دا جڑا خبر دادا یعنی امتحاناتم دیو توجہ الاللہ منشتا قیو امتحان کی داسوک چے مبتلا دیو دا دی توجہ اللہ طرف لشوا نو بس پکی وقت بطیر نشی جی اللہ با امتحان ختم کی وچ امتحانم دے او اللہ لتوجہم نشتا نو دیتو اوی مصیبت در مصیبت. ابراہیم علیہ السلام پا مزبان ادرے دو او بی بین دے ابراہیم علیہ السلام بی بی و حدیث دے بخاری شریف کی راغلی اغیم او دسو کو او دس نفس مزو کو لا سی پور تکڑی وای اے زما ربا کستاد دی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نہ بغیر پما دبل چال اسنی لگی دلے نو دا ظالم خو زما د بی عزتی او بی حرمتی اراده لري الله دې پما مقادر کې عجیب دعا د خلینا شروته الله سمدستی قبول کا اغا بادشاہ و چیز مکیو نیو راخ کو زمکی راخ کو او دا سی راخ کو چلتی والی بس مڑکی دو نو دے ابراہیم علیہ السلام بی بی بیا برا طرف لاؤ کتل سی اللہ کدے مرش نو بیا بوئی چی دے مڑکو نو زمکی پرے خو سو پیری اغا دا سی حرکتو کلاو زمکی برانیو ناغ بادشاہ پریشان شو او دا حضرت سارا رضی اللہ عنہ تا دا خدمت دا پارے یو وین زور کا ام المومنین حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ حبیب دی بارہ کی فرمائیلی چہ کچر مصر مفتح کو نو گرئی سر زما رشتہ داری دا اسماعیل علیہ السلام دا حاجری بی بی نا پیدا وے اور اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے سوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے احسانات دا چاہ دے سوک نہیں رہی اور دا رشتہ دارو بلکہ دا پردو دن نہیں رہی دا دا مسلمان یو صفت دے چی چا در سر دینی یا دنی احسانو کو ندا خیگڑا بہیرے نا دا اللہ حبیب دے کافر و خیگڑی من دی ہیری کڑی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کافر و خیگڑی من دی ہیری کڑی نو اصل مقصد میں دی خبر رکیو چی او مسلمان بھائی دا اللہ حبیب وی ماو کا تو دے مومنانو سر خبری کئی آو دا سر سو خبری نکئی نو سل رحمی رالا او مومنانو تیویا معاشر المومنین انہو کان وصولا لرحمیه فکلموه اے دو مسلمانانو ڈلی دبر سے لرحمی ساتل نو خبری ورسرو کئی نو ٹول مومنان خبری ورسرو کی دارمی دا اللہ حبیب وئی او دا اغاسباب دی دا قبر دا عذاب نا دخلاسی دو دا تاسوی چی او رئی دا اللہ حبیب وی مای امتیو کتو دا عذاب ملائکو نیولیو او بس جہنم تے بوتلو فجاءہو امرہو بالمعروف ونہیہو عن المنکر ناغ تراغ دا غاغ عمر بالمعروف او نہی عن المنکر نو دا ملائکو دلا سن اخلاص کو او در رحمت ملائکو لے پلاس کی ورکو دی وجنہ گورا دخپل وس مناسب بچو توایا مزوکانو رو مسلمانانو توایا او پا اخلاکو پا نرمائی دن پا اخلاکو راغلے دن پس راغلے دی پا اخلاکو پا نرمائی راغلے دی وجنہ دا اللہ حبیب پا شفقت سرا پا نرمائی سرا او دا زڑو پا درد سرا امت را بلے لے دی ایدا سی بلی لکہ دا سر نغنڈے او سڑے اڑے دا اللہ حبیب دا شپیہ دا امت بارکی جڑی لی او در از ورت مینت کنے دا چازلو کی اللہ چولی اغا دی دین تر آغلے دے دو پا نرمی او محبت او شفقت سرا دا اللہ رب العزت دین تا خلق را ولل او سختی دی پا لگور دا پختنو ملک دے سختی خپل بچی سره چکے اغم نشی سمولے کسم بے کے پا سختے بچے خوغٹا خبر خپل خزم پا سختی بسکے کور بروان کنو اخلاق او نرمی دا زمون د دین یوی سره لکه رسو د اخلاق او ذکر بمدر تراشی زمون په دین کې لوی شی دی اخلاق لوی شی څه دی اخلاق دی چې په خو اخلاق یو سره د الله دین سره وبله او د الله د حبیب بارک د هغه سونه واقعیات دي چې دا دومره خلق دین ترات لو نو دا د اخلاق د وجه نه راغله تاسو ته مشهور واقعیات ذکر دي چې هغه صحابي راغله او صحابینو ایمان باز محدثین لکی ایمان نو روڑے مسجد نبوی کے ناس تو مجلس کی او چکل والا وارا بول ور مسجد نبوی کی وڑو بولو لکی ناس تو صحابہ اور پسی ور پاسے دل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منش ہے سوالو نوائے وپری کے زائی آغا خوا وارا بول خوا پتہ سلائی پا مسجد نبوی کی اوکل او چو وڑو بولو نفارق شد اللہ حبیب رالو لو مخلے کینو لو دا جماعت تے دا دا اللہ کور دے دا دا مز دا پارا دے ذکر تلاوت دا پارا دے دا دا دی کارونو دا پارا ندے باغ دا اللہ دا حبیب دا اخلاق و سمر لوی اثرو شو اس کا غیر والے وے ٹکولے وے او دا سمر ابا دا خبر دا جی دا اللہ دا حبیب پا جماعت کی او سڑے سکے پا اخلاقو باندې الله حبیب هغه پوه کو پنرمای باندې پوه کو اخلاقو پوه کو د اخلاقو نرمۍ سره زما عزت مند امر بالمعروف نهی عن المنکر دارنګه حدیث پاک کراغ لید الله حبیب فرمای ما او کتو یو سره د خپل امتنا جافیا نالا رکبته هی د پریشانای د وجن فزنګونو نو پړ مخې پروت دی او ناس دی و بینه و بین الله حجاب او د داود الله منس کې پرده ده الله ور سره ملاقات نه کوي فجاءه حسن خلقه فاخذ بيده فادخله الله عز وجل زمای امتی پریشان ناس ته الله ته پرده کړي او الله ور سره ملاقات نه کوي خ اخلاق رالل ندا سره د الله سونی او الله ته ملاقات توردنکو خ اخلاق دنیا کیسه شه بهترین اخلاق زمونږ استادو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اخلاق ګور کور کی کور نه بار بای سره بار اخلاق سم خو کور کی سم نه وی اے نہ کور کی بم اخلاق سم وی بار بم سم وی دا الله حبیب فرمایلی دی وای صلی الله علیه وسلم چې د نبی صاحب نو مور وای خیرکم خیرکم لاهله زما امتیانو تاسو کې غورا غسوګ دی چې دا غ اخلاق د کور والو د پاره بهتر وی کور کې اخلاق ساتل دا سینه چې بای سری کور کې وروخ پر زونی وی جګړی خپل اولاد ته په اور کې ولاړوي نخ اخلاق نخ اخلاق دی په لګرو پرز د قیامت د اخ اخلاق به د وزندار او اعمال نه ای خ اخلاق ای چې داسې سکونه وي چې ستاسو اخلاق نه پریشان دي یو کافرم چې ستاسو اخلاق نه متاثر شي نن زموږ اخلاق نه مسلمان تنگ دی که تنگ نه دی نو کافر به تاسو اثر قبول کی وی نبی علیہ السلام چې بسومره کافران ملمانه رالل نابه په مسجد نبوی کې دیره کول کافر جماعت ته دنه کېدل سب بند نه دي خو آداب د جماعت ورته خې اوس هم الله دې موږ ته سبوزي حرمین شریفین او مسجد نبوی ته الته استن ما پاغه تاریخي ستنو کې غي ته وي استوانۃ الوفود یعنی وفدونو سره به د سید الکائنات دلته ملاقات کولو اب خپل لاسو به خدمت کولو د کفارو خدمت تخپل کړي نو هغه خلک چې وراله نو د الله د حبیب دی اخلاق او تبعه او قتل عادات او تبعه او قتل نو پکې به سوره زتیری نه وي چې هغه کلمه وي او نن کوم معاشري لراغه مسلمان رانه تنگ رو رانه کډه کوي پردې رانه کډه کوي نو کافر ورانه سا سر قبول کی نن زمو مسلمانو ته تبلیغ والو یو کس راسته ده دې ته خبره پټول را پټول غو له یی جمعه کې مې ګلاس ولي په زنجیر تړلې ای ډیر ولا خوا دې خوا کوله جره داسې چلې اخر پوه شو چې دا ګلاس کې چلې زنجیر نه پرانی یا مسلمانانی جمعه نن پټای ویګه ته خبره وای ای هغه به زمان تاسو په خپل عمل نشه لا او واپس شو بیا اسلام یې پریخو نن زموږ مسلمانۍ یاوي چې په جمعه کې موږ ګلاس د داتانو دی یو روپې ګلاس مو زنجیر سره تړلې د نکاح غنیمت عام خلق څه کوي عام خلق تختای او چې کافر براغې او یو شو ورځې بیا وکتل مسلمانانو ته بس ایمان و راړو یو لوی سردار را روانو صحابه کرامونی او نبی علیہ السلام مسجد نبوی ته راوستو سورہ یغو کتل د حق باره کې ګوردا یاد د لری چې حق خبره پراپګاندا ډېره ای ازمون هم په مسلمانانو دې الله رحم کی حق پراپګاندا وری خو خواله ورزی نه چې داسې شه ده د اسلام باره کې لو یا پراپګاندا کفار جوړ کړی و نو سردار راوستو سمامه ابن وصال رضی الله عنه دا غنوم دې درې ورځې تیرې کې د الله حبیب درې مرز پرځې پرې کیږي بس درې مرز پسې چې پریزو نه غلاړو غسل یو کو راغې کلمې وې هغه وکتل چې د اسلام څه شی دی د الله حبیب د نږدې نه وکتو او بیا د الله حبیب ته وایي زه عمرې ته روانم ستا د مرګرو ورونیوم د الله حبیب ورته وایي عمره خو به دې اوس خوندو کي چې د اسلام سره عمره ده ګوره په څو ورځو کتو هغه کې زما عزتمندو اثر راغی صحابو ته چې بچاو کتل لای اخلاقو ته به وکتل نو اب هغه اخلاقو نه باغه متاثر شو نن زما عزت مند ګور دا اے په کمی مسلمانای چې زمانه رور او رشتہ دار او مسلمان تنگ دے قسم دې کې په دې مسلمانای ز په قبر کې کامیاب شوم سمو خیال لې باغ مسلمانای به کامیابی کو چغینه کافر مسر قبول کی چاو دا اسلام خو یو حقیقت ته دا مسلمان خو یو حقیقت ته دغه وجوا چې مسلمانانو به داسې کارونه کول چې کافر به ذهنی طور حیرانو کو چې دا لاسه شی ده. هند د نبی اسلام په دشمنانو کې یو لوی دشمن ده هند. او دا حمزه رضی الله عنه غلاش ټکړی کړي او زړه رسته چکونه په لګول غره ډوره سخت خدا په کفر کړه. وای چې کله مکه مکرمه فتح شو ټول ایمان راړو خو دین راړو نو د شپې زړه کې چې راشه ته وګوره ته خدا خلق جنگ لم تیز او څوک د پیغمبر سره جنگ هم نه کوي چې دا څه حال لې نو داراله حرم شریف ته علما دا واقعا ذکر کړی چې وی قتل حرم شریف د صحابو نه ډک دی څوک رکو کی جاړي څوک سجده کی جاړي چالاس پور تکڑی جاڑی او دی ہوگی فجلہ سو گواڑی نو آغا قوم تا دعا گانے گواڑی چی کم قوم والا تکلیف رسولے بد دی پزڑ کی تبدیلی نالا ساری خاون تا وی ما سر لار شاہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا مکی سردار زی ایمان راڑم ناورتای پا خپلا با زی ایمان راڑ زی سر نظم خدا را لہو آیا چی دا تم را کلک اولی وی چی ایمان دینا رو دا درو دی پسو نرم شو ورا غزا نانا ورطوی وی قسم نی بیگا پا دی کور کی بیگا چکم جڑا شوی دا کور چی دا کل نجور دی دور جڑا پا که اللہ لنا دا شوی و تا صحابو جڑا اوکا تا بس اسی اوکل ایمان را رو یو مشہور واقعا منگو سازان ناوری دلی کل چی دا زمان دی ہندوستان دی ملک دی اسلام رات لو دا حجاج ابن یوسف دورو مدینه کې مسلمانانو سره کسان اندوانو سره قانوني ول نو حجاج ابن یوسف د ول سکالو یو جرنیل رولی ګرو محمد ابن قاسم رحمت الله علیه هغه په هندستان عملو کوسم ملتان کې او بعد هغه ته باغ قاسم وای تر دغه پورې محمد ابن قاسم رحمت الله علیه راغله د ول سکالو جرنیل له دې چې کله رولی ګلو نو داغه دور کم سیک چو راجا دهر داغه نومو راجا دهر داغه نوم ګور مسلمانانو داسې اخلاق دنیا کې کړی نو راجا دهر چې پوه شو چې زه خو ملک رانالی نو خپل پندت را غوښت د هندوانو ملا ته پندت وی غلې وی چې څه په کار دی نو پندت هغه کې وی چې سیم ته ملک علی راشه سوانه کوا هغه ورته دا وی چې کتابونو خدا سي دي کړی چې د بادشاه بیبي بس ملغله لري او زیورات واور والی او دا بار زمون کوم درگاهونه چې دي دغه بوتخانه کې به نظرانه پیش کی نو فتح حاصل شي مقصد دا چې ملک سي ملي نو دا پیسي مې سي او خزاب هم بادشاہ نو تختو محمد ابن قاسم رحمت الله علیه وی د خپل لخر سو کی داری کولا دي کې شور پیو لګي د جوی قتل جنگل کې جنگ نه جرا کړ دی او خزي او سړی جنگ نه خزنه ته پوسو کو چې دا څه چل لے ولې دا پندت ته دغه شان په بهانه زرو سي بوزي می ګوره د شریعت حکم لارزه کې خیال کې ولې پندت لوي زا که زمون په اسلام کې د کافرانو د مشرانو قتل الجیز به ما به قتل کړی وي او اخزي سره دوه سپایان کل مسلمانانو د خپل محل ته ورسول او یا چې څو قدم روانه شو نو ورته زه خدای سره نظم زما په دې اعتماد نشته ما بخپل بوزي نو محمد ابن قاسم رحمت الله علیه ورته ما په سر راځه وای چې خار لرا دن نکا نو ورته اوس بزی نه ما بخپل محل ته دن نکه محل جر اور رسول محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ توئی چې ما استا پاغه دو مرګرو باندې اعتمادو خدا ته می ذکر او سې سبا په دي خار عمل کې چې لارې کو سي صحیح کی وی کوم قوم چې د دشمن مان ته لرا رسي غ قوم الله نه تبا کوي ویږي خبر وانه کوم قوم چې د دشمن امانت کور تر رسي د کافر امانت کور تر رسي هغه قوم الله نه تبا کوي او کوم قوم چې مسلمان تنگ دی کلیمم وي منځونم کوي روجیم نیسی او خلق وای می دا حاجین دی مزګزارم دی خو خلکو تی مسلمانان تیسی در په در دی وی کوم قوم چې د دشمن امانت زی لرا رسي هغه قوم زمون ګوره داسې مازی ده او زمون داسې مشرانو قرآن دین موږ او تاسو نه دا غواړي که څوک وایي چې الله مدد دی راشي دا خلک دی په دین کې راشي د دین نه د نفرتونه کی نو دغه اخلاق به موږ او تاسو خپلو په دې اخلاقو به د الله رب العزت مدد او نصرت زموږ او تاسو سر راضي نو دغه اسباب دي چې په دې باندې د عذاب قبر نه زموږ عزت مندو نجات حاصلېږي دا وګد حدیث ته ان شاء الله څه خبرې پاتې شوې بیا به ان شاء الله وکړو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الہ العالمین زمون یاد تمام امت مسلمہ گناہوں معاف کی. یا الہ العالمین قرآن و سنت علم او پدے دا عمل کو توفیق مونگ ترا کے. اللہ سمر نیک اعمال لی دا غی دادا کی دو مونگ لتوفیق را کے. او سمر گناہوں او بد اعمال لی اللہ پخبل رحم او کرم مونگ دا غینا پا امن و امان سرو ساتے. الہ العالمین دا امت مسلمہ دا دنیا پا گھٹ گھٹ کی کمزے کی پریشانوں کی دی اللہ دا ٹولے پریشانے ختم کی. اللہ دا دنیا پا گھٹ گھٹ کی امت پکم و پریشانوں کی دی کہ دینی دی کہ دنیای دی اللہ دا ٹولے پریشانے ختم کی. اللہ سور بیماران دی شفا کاملہ والا ورکی. اللہ قرض داران دا قرض نخلاص کی. اللہ دا چا اولاد نشتن ایک عمل صالحہ اولاد والا ورکی. اللہ دا چا اولاد وی دا والدین و دستر گو یخوالے جوڑ کی. دا کم امت مسلمہ پا منز کی خبکانون دی پریشانے دی تربگنے دی اللہ دا ٹول پا دوست یو محمد بانے بدلی کی. اللہ زمان دا ٹول خاتمہ پا ایمان کی. اللہ دا دین ٹول شعبے قائم دائمی ہو ساتے. اللہ من دا دنیا دا خیرت دا شرمندگون ہو ساتے. اللہ زمان دا ٹول خاتمہ پا ایمان کی. اللہ استا استاد حبیب صحیح مینہ و محبت زمان پا زنو کی واجے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وکنا عذاب النار. وصلی اللہ.